استعاب فخواهو بوی دلتا کاریزونو موسیو شه نستا خلق ایرانی چی دا سریاب بیا چشتی کن دا سریاب نده سری آب دا مخواه دا کاریزونو دا موشتای چی نیست پدا دلتا کاریز دلتا راغلی نسیو تلید دا پورا دا نامان دا سریاب دا دا سی کاریزونو پخواه زمانو کی کاریزونو گرد دمزکی پا کاریزو بول های وقت دو اوبو گوه چوکو یو دو اوبو سار رو کن آواز وز نز دا وزن در آباد په تسمیه پسی گرزی کن وجوی ده تسمیه کنه کوچن اولی ورتوائی دا کوچن او چو شال کوچ آغاز اسی جور سو در آن ذهنو در ترک سوی کن در خطر آنو منو آخد اتلاو یا غد درختی والا نو کن درختی کذب اصحاب ملائکه المرسلین ده گرد پیغمبرانو تکذیب یو کی در رسولان اذ قال لهم شعیب لا تتقون خداینا نبیری رسالت شعیب علیه السلام اینی لکم رسول امین فتقوا الله واطیعون الله نبیری ما اطاعت و کیز ما خبر و منی و ما اسألکم علیه من اجر فدغ بنی زاد تبلیغ بن پر تبلیغ در رسالات الله را دین په وځ په شي شینه د سره غوار ان اجر الا على رب العالمين تاخ نبي غوارم چې رب العالمين او فل کيل ولا تكونوا من المخسرين تقسم جوړي خلکو ته تاوان رسي اخسار معنا تاوان مرسي خلکو وزن بالقسط المستقيم په دغه نیق ترازو یې تلې کن په کاجه یې متلې کوش ترازو معنا کړه دا چاو د دوکي وکن ولا تبخسوا الناس اشياء خلقوا تكمر كوي شاو ددي حق ولا تاسف في الارض ممسدين تيكر زيرا گرزي ما فمزكي كي پداسي حال كي چي صرف فسدين يس پسات پيشا ددندي ما کوي وتقول الذي وتقول الذي خلقكم والجبلة الاولين داغ چانو بيرجتي فيدا كريس والجبلة الاولين اغاول مخلوق فيدا كري جبلة اصل كي فطرت تام وايكن اغا نور مخلوق شترتي له مختير سويت قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا مسحرين نه مگر ته یو دغه چې جادو دربانې سويت او ما انت الا بشر مثلنا نه مگر تسمه ژورنګې بشر و ان ظنك الا من الكاذبين والله انا نظنك والله دا اني مخفف د چاس خد مجبور تا دغه یقین دي چې دروغ وایک فاس کې تعالی نه کې صفه من السماء والله شوایک یو ټکره د اسمانس ان كنت من الصادقين کو واقعت څه رسول را شوایا کدا د اسمان ټوکرای دکل ول دا اسمان چې تاسو سره ولا د قوت را باندې ولرو دغه څه خو سمې کنه الله اکبر د پیغمبر سره دونه واسطوب قال ربي يعلم بما تعملون اسما رب خو خبر دی په هغه ستاسي عمل باندې لیکن هغه د عذاب شته مې ده کار دی زه خدای نه يم فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الظله د دې تکذیب وکړي د پیغمبر نو مجم راونی ول مجم چې دی وکړ نو مجم راونی ول لښنه چې ګلان په پاشل بیا هم څه پوه اخذهم عذاب يوم الظله هذا عذاب يوم الظله ظله خو ما درتل چې اول ورده چې چش تور سیاده وریز رازا بیا چې غوصل بیا مزک وشوریدل درې سره می درته ویلو چې کله په چا سره دا دراغه نن ظله بیا یو رل شفدی بل ځکه چوکو صحیح دی استعاروز نست دا ګر سره یو خبرې دي کنه انه کان دا خو د قران انداز دی چې هغه تکرار کړی دی بل ځای واقعا دی بل تکرار ولاس ورچی هغه تکراری محض ختم سیکل چې جیزي انه كان عذاب يوم عظيم دا غورس تاس مج اخس چو دا یو ډیر لوی عذاب دا غلوی ورجو ان فی ذلک الایه بده غرانی ولو کی تباک ولو کی دی قام زمج پر قدرت یو لوی علامه و ما اکثر اکثر عموم نه دی اکثر د دغه انسانان دغه ستا د قوم هم دغه ستا قریش هم الله خپل پیغمبر توای دا څه شنید اکثر مؤمنین نه دی وإن ربك له هو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نسأل الله رسال الله لك والذي في القرآن بني تراز كي شداد صوب دا خلق الله جانا جور كري نا نا نا ولي أب ربي والكاهن دي بالمولي صوب دي شاعر دي كلبي ولي چش دي كن الله داغ جواب وركي نا نا وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه داغ الكتاب وإنه دا زمير شاد راجد وزنا نهيان تواشي عمر جاي في داك كن دي بسي قرد شوي نست وینه چوک تا کی تر چې دا صاحب خپل کې دی کا کا سره ما شام کړه انه هو لتنزيل المنزل رب العالمين تنزيل په معنا چې دی منزل دا مستری مبني لیلا مفعول دی کړه چې دا قران خو خالص منزل در رب العالمين دی چا رښتته کړی نزل به روح الامين رښتته کړی دی چې روح الامين روح الامين په محمدي امين روح الامين په محمدي امين على قلبك لتكون من المنذرين دا قران درک شته کړي ستا په دې قلب مبارک باندې دلته جمع ساوي چه سوی دې دا معنا نه چې خالی معنی القاء په چا سوی یعنی دا قران لفظ معنی ګټ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قلب مبارک د قران د فرض لکه یو شایسته لوش کین لکه د قران په پروت هلا قلب لتک لتكون من المنذرین د فرض دې چې ته دغه جهان دا جهان او بیره ته دا چا څنګه وګرځي یعنی دا هغه پیغمبران سره چې هغه مخکیم منذر تیر شوی ول بلسان عربی مبین اسفاس علاقه ټول اکثرش ده دا اول مخاطبین څوک دی اول عربیان دي کنه عربی مبین په عربی ژبه باندې چې بالکل سل بلا شک شوبه الان یو انه لزو فی زبور الاولین دا قران مزامین شو دا ټول تیر شوی په هغه پخوانی کتابو کې تیر شوی اولم یکن لو آیتنا یعلمه علماء او بنی اسرائیل ایا دغه د خلکو د فار یو دلیل نه دی اولم یکل لهم آیه د دې د فار دلیل نه دی پر حقانیت د قران هغه کوم خبر چې په دا خبره علما د بنی اسرائیل گواه ورکي ډیر علما ورکول چې ظاهرا چې سرا پر گواهو کار په گواهو چې به سره کښې نستل سپه به منله قران کول بل یو دی ایک کبول دون شت پکې خو خدای کړ یعرفونه قران خو بدروا نه وي الله په خبر دی خو دې د اندغه د کور د نه نکړو سره نو څه نقلې کې یعرفونه معرفنا بلا ملتقى بس ان يعلمه لما وبني اسرائيل ها بهرات ويدغي بس تكن شعلا دي معلوم دي دي بيجني دي شا علم دي وربان دي علماء وبني اسرائيل دي ولو نزلنا على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا بي مؤمنين كما نازل كره پر بعض اعجمين وبان بيقول دي بتاول فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين يعني كما القرآن نازل كره في عربي نوي پر چابن دي بتاول ولدا خو یو عربی کلام دی د په خپل جوړ کړی دی ورور دا داسې وځي دا خدای کتاب وینو په دا په بل ژبه راوړی و دا خو به سانو تراس څنګه اعتراض یو اعتراض یا داول کده خدای کلام وینو نه خوښش په بل ژبه دا چې په عربی جوړ کړی دی دغه خو په بل خدای وسنه نه نه د عربی خدای هم جوړول چې ته جوړ کړی څوک کمیټي به میټي و سره وای ته کسان کړ هغه نه وکنه اوس درته تیر نوس چیرې هغه نه وځه اوس ته سورې فرقان کې درته تیر ته فيتم لا علي بكرة واسيلة أعانوا علي قوم آخرون اللور خلق مر سره كميتي جوڑ كده بس يو بلتي سره ورشوه قرآن جوڑ لا ويزوي مم ريد نا ولا دا خدا دا كن كي هو مازي فيو عجمي نازل كده أو فا عجمي جب وي غدل تتيت ولار وي كن شاق دبا مشا سره پو كده وي كن سره پو يدل است نو بیا خو به ویل که کانه اوس مرسي خبرې ده د خدای کلام تیز مړ په ژبه راته معلوم که نو مړ به ماته پته ولګي چې دا د خدای کلام دی او که نه تا ته پرفریتي ژبې راخیستی دي په دې نو مړ څه پوهېږو اوس خو بیا هم بیا دا ویل که بیا خو به هم دا ویل ولو لم يكن له آية يعلم ولو نزلنا على بعض العجمين كم نازل كره بر بعض عجم فقرأه عليهم اغا بعض عجمي بفرده كده قرات كره ده قرآن تلاوت خفه كره لكن ما كانوا به مؤمنين فاغيان ولكن ايمان راوله ايمان براوله بيخوا دا وزرون كل شيء تخذ مشتي خبر ده فبلا جب جغيش مستفى بيش ده وتسواه يكن كذلك سلقنا في قلوب المجرمين دا انكار ده انبياءو دا موږ د لته نازل کړی دی په قلوبو کې یعنی دا موږ څه کړی په قرآن بدا د خلکو د لغه وخت د منکرینو په زړه کې مې دغه شی د غیر روان کړی چې دوی په دا معجزو باندې څه نه کوي ایمان نه را ذلك سلکناه فی قلوب المجرمین دغه ایمان او دا کفر بعض علما سلکناه بل ترجمه کوي سلکناه فی قلوب المجرمین لغه وخت څخه د قلوب کې د مجرمینو دغه انکار دغه سیرا دوام را روان دی مخکیم درته تیر سوې دی نذیر ربما یود الذین کفروا اول صفت لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الالم لغه وخت سخ معمول دغه دشت ایمان نه راوی تر هغه وخت پوری چې پرو دستورګو ایمان عذاب نه ایل او هغه وخت به عذاب مفید نه دی هغه به فایده مند نه دی فیاتیهم باغتا وهم لا يشعرون او عذاب خورجی دس اچانک نا صاف راو نسی کن فیقولو بیانو ناری هل نحنو منظرون آیا مشتی سورجی مهلت سا فهل نحنو منظرون آیا سمرسا مولات غواړي واو ولج موت تیر ابي اكل تیر افي بي عذاب نه استعجلون يا بس مش په عذاب باندې څه کیږي تلوار کیږي اي ان مانا دستي بس علاقت خبره ده کبي صورت دي مولات وي کن الله صورت وي افرايت ما تعنام سنين تور تو تر تو وي کمر د ته چور دي مولات امر نو نجات به ومن دي نه يعني دیت که مولات ور کول هم شي فائدہ نه کوي ولي ایمان ته دی نه دي تیار خلاصيږي نه کنه افرایتین یا خبرنی امتاناهم سنین کمجن دیتی چو رزی مولتن ورکو کم بیچو کال سمجا هم ما کانو یوادون بیا دوی تر بانی راش دوی پر سر بانی ٹاک کم راش ما كانوا يعدون اغا عذابون شل دي سره وعدس بيارس ما اغنان هم ما كانوا يمتعون نبي استكيل دي سخه دغه مهلت و دغه فائده دا چند روز مهلت چې می نور ورکی دغه دوی سخه اغا عذاب نه استکی دای ورکړی نه اوس پښتو پېش ما اغنان هم ما كانوا يمتعون نلری کی ما يدفعوا عنهم څوک نه دفقی دبل فایل دبل فایل ما دبل ما فایل دیکن ما ویس ویس ما اغنا عنهم چوش دا کونو هم یو تمتعون کن بیا مستری کی دا گرد جمله فایل کی کن دا کونو هم متمتعین چور جی نور اضافه دا دوی سر چشی ندفع کی عذاب دا یور کری چلور جی خواد دونی لیکن عذاب جی نیست کن ما لكنا من قريتنا الا لها منذرون داس من لوقت دستور سنت الله دي چکلهم ما كنا معذبين حتى نبس د دنیا عذاب شيشا دتوي عذاب استئصال چشي ته يرشي يورو کوي دا قومونه شيکن د اخرت مسله جلاد ما لكنا من قريتنا الا لها منذرون غلم دغه کسان راغل چې نبيان و ذکر ذکر وما كنا ظالمين ذکر انتر چوپوري چې منذرين نه راغلي او ذکر چشي د پاره د یاداشت دي چې د الله قانون دي ته یاد کړي فما كنا ظالمين موږ نه یو له اوس وخت څخه هم هیڅ کوله هم ظلم نکو ولینا خبره قوم یو دم په عذاب ورستل داس مش قانون نه دي کړي دا نه دي ما لكنا من قريتنا وما تنزلت به شياطين کله کله به ویل دا شياطين دا نه دي دا چې دا ول شیطان میتان راوړي یو یو یو وه دا په قریشو کې ګرځیدل پیغمبر اسلام علیه السلام ویل شیطان وک ول لا را شیطان وک ول دا چوری دي شیطان نه ملوي چیرته للی دي کړه هغه نو را وای چې بنت سی وکن و ضحا ولا سرت کې په یادی او فنس خلل لز خود استازي بلا واخم کړه ځان تر ما ذکر کړی نه ویل اس کړه ته قدرت یې رسول ها رسول الله صلی الله علیه وسلم روان ولې چې په خرقوم قریش مخینه ولا داس مستیق کو شته زموږ د مکه ټولې وکړ درې به ول رسول الله چیر دی شیطان دی څورې کیږي نو ولې میچ کړ الله نبی به څنګه زیری دی په وای د خسنه وکړ د خسنه وای چې برداشت درته ولې څورې شیطان نه ول میچ هسته شیطان چې دی ته خبر دل راوي الله وای ګور شیطان دی د قران سره څه شیطان څه کوي شیطان خود دی قران سیما ته نږدې هم نه سرات لای دی وما تنزلت به الشياطين اتغزل لار نزل به الروح الامين بيواس هذا القران عجب انداز دي بس يار جملي جملي دول جملي جملي في دايك موتريجي بس يار دي مناسبات په بنیاد مزګون بیا ولارس پته ولارس لسرخ فل موضوع راوخ بیا ولارس لارس لارس لارس بیا ولارس لسر راوخ پته ولارس چیر ولارس هم غزي قران حقانيت شروع نزل به الروح امين وما تنزلت به شياطين شياطين دين ديراك شتكر ولي وما ينبغي لهم وما يستطيعون نداد دي وردي ند دي وصل ريكن دا نجسو دا خبيث چشتغه دا چزغل اغو خود نفرت دا دغكي اغا تغلي لدغ قران تو چارا نور ريكن ولا جاب اغلي گلمال لشين شو بيداي بدو ريكن وما يستطيعون ند دي وصل ري نيلري تابي نلي دا قران اسوجي دا جريا دا جدي زار ريكن انهم عن السمع لمعزولون دی خو ګرسه دی دی دا اوریدل خلا هم څوک دا شي ګوشه سیوی شړل سیوی پرځ دی ولیا غننی په اطراف کې شاو خوا فرشتي او ته درې دی دی دی چې ورګو تز سی لیک سی میزایل فلا تدع وما ينبغي له مانس انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع من الله الا اخر فتكون من المعذبين خیال کا ود الله نه ما سیوا دا الله سره به بل شریک نه اعلان کړي وکي بالفرض والمحال كتبه هم سبحان الله دع الله ذلك وتكون من المعذبين يا بدر شاس خس لقد كسانس خس يا غت عذاب رسول سوي وانزل عشيرة خل أقربين ورسد أخبل قريبان نرا وغوار قد دير عجامك بسفا غندي بين دبيت لا مخت بالقل لا مخت لقل لا مدرسة هل تير عجامك قد دير عجامك رسول الله تقرير ورتوك قل هو عربو هو قريش هو كاغان هي زيزان ما برتسبني دير وقت هير كدست ته ما دروغ نه لیدل ولا ول ما خبره تر اوسه به ته یو خیانت نه لیدل ولیا ول که زه دا درته د دغرام اغه مخس خو یو لوی لشکر پر در روان دی ګرد اوس په دا کلی تویږي ګرد تبا کوي منیس ول بالکل من مش به دا کی ته ول دروغ نه ما جرب نه کازیبا مش تر اوسه په تا باندې دروغ تجربه نه کړی حکایم بخشی کو ګرد سرداران راغلیو ابو لهاب هم بخشی دورتول نوز دا در توام بلکل سفا در توام زغا عذاب وینم دا اللہ شرا روان دی پر دا مکی بانی کن دنیا والا هم دا عذاب اخرت والا هم کما تا شرک نلاس نواغسته نو نجات خواری کولو لا اله الا الله دا غو واسکا بس كأنهم حمر مستنفرة فارت من قاصرة يوم دم سر وخر جدل يدر بطو تك تك روان يدر روان قل أغنى ميانسا ولا أبو لهب والله استماتسا للا نبي چه بتخرير كاوا لا شه شورا وكن دا قوت شورا وكن دا غلستا لا شه شورا وكن والله سنة دي ماتسا دا دا قريش دا دون غط غط عظيم محترم قابل احترام سرداران تا دا خبری لرا گوشتی دا موز خبره داشتا دون خلقو تا دی معززین تا دی تکلیف ورک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا میدان وازی تن تنا افاتس گت تولاک گت تولاک مزرعی پاتس خروت رید اللہ خونم شد تجمیه ورک للا کرا چه ورطوی ملباسی مزرعی پاتس نو بیسی نظر درد کری کن بیا بیا حضرت فاطمه دول ولی فاطمه تزمال لوریه لیکن گوار خدای راونی ولی زمال واسه وطلی خدای نه غی خدای ایتونی بی عمالیکم ولا تعتونی بی انصابیکم ولی او بنی آشم تایز با بدا نازیر ما تخ با عمل راوری کنه نصب بنا راوری چی نصبونم را خیش دیزی زد چش اهو حقیقتن دی اللہ سمت نامت چو گوری دی پیغمبر علیہ السلام شرف دی نصب یقینا فضیلت لری پا دیکی شک نست لیکن داغ باوجود ایمان چوک دیلال شرط کن ایمان نی نست نو الله جل جلاله دونه ورته په غضب ولتبت يدا بلا بمتب ولتزم پیغمبر ته شرع وکړه چې لاش دي ما سم او لاغه خوا پر انار کړی الله ولا سن دي غبرق ستا ما سیکل او لکه چې ما سی وی دی کړ نو د خدای د خوشرا نه ته غو عذاب دی کړ د شرع کی شرع دي چا کاری د کمزوري د شو د شرع چا کاری د کمزوري کاری خدای کمزوري نه دی کړ لیکن هغه عنوان د شرع ولاره سام دم نیخ اغه ورته ور ورسېدلی چې لمبي وی کړ ته تا بل دې سپنسر یې عام در پسې دام در رسول الله بدترین دشمن و سبحان الله داسې بدترین دشمن و لار بل لیری به جوزان موزان راوړل دلته به در رسول الله فلاری کې فشل کړ یا بجګی ها ولداسې غاړه گئی می دا ولدا کا ته زر غاړه گئی په فتا کې پیسې به دغه به خرڅوم ستا په مخالفت کې به خرڅوم دغه پیسې دا کاو تیندار دوار مش تیندار او تیڅ څه ها ورندار ا د ورور والا یې مرګل دا د ماشین ما بعد خبرې ته خاطر راځي کله د ماشین ما بعد خبرې ته په پاتې سال ډیر وچلیږي کنه دا راخنو دا راځي چې ګارنس یا به هدف نه وشت بیا به طالبان راواس و بوته به ورواج کله چې کوم د غیو لاله د غیو کنه سره کولی ځیل نه وځي کنه خامخا دا د ماشین ما بعد خبرې که چا باندې الله خو نامې دې مات چې په تاسو وایي سلام ماشین ما باندې خو لا کاش دې ست څه وایي تندار ورته وایي ککنه بس دا مطلب دا دی یو شی دی ککنه دا هم ډېر بدبخت و هغه نه انو و امراته حملت الحطب فی جیدی ها حبل من مسد دغه دغه کیسه په دغه وخت پیښه شوه دا کیسه دلته ته پیښه شوه الله ته کې بیا موږ پدې په ترو په ورالو ستا وستا یاد ساتي کله ته دې په ترو پر ورالو سره خلاص شي کله باندې سره لرو کله د دې کیسه سره خلاص شي منظر عشیره ته خل اقربین د خپل قریبان عشیره د سړي د خپل نږدې خاندان ته وای چې عشرت او زندگی سره کوي کنه انظر عشیره ته خل اقربین د نږدې ما وته بیا چې وخفي جناحك لمن اتبعك من المؤمنين دعام مؤمنان دا فارا پا دير تتسشه نرم خويه وكن يعني عجزي بور سره كوه پا دير ورشال لين جب وصر ملاوه جكن جناحك لمن اتبعك اغا كسان لر چه اغا پيراوي كي استاد مؤمنان فين عصوك كدا قريبان استاد جواب دل در فكر مكو فقل اني بري ام مما تعملون دا قرابت تعلق ايت خيان لاري نست زست اسلام على بيزاره لا عبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما وتوكل فروان لري خاندانم فروان لري قبيله هم لري سي لكن رب دي در سري او چه در توي رحمان بابا چه در توي رحمان اول چه شي كل شكري در سري چه الله در سره مل ني رحمانه کلشکری در سره یو تنهای وتوکل علی العزیز الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم شګه غالب هم دی او په خپل بند ډیر مهربان دی ځلې هم ډیر په خوشی نو کم یو دی د عزیز الرحیم دا ته پیژنې ول دا ده څوک دی الذي يراك حين تقوم تليريشت كانتيز ما فني گراني كيكن عجب انداز دي د الله تخفل بندت ويا غر عزيز رحيم ندي اچ ز تاوينما كفتن هاي كي كف مجمع كي وي كد خلق ما بين كي چي تو دوري ولارش دوري ولارش دوري ولارش دوري ولارش دوري ولارش چيريش د گرجي ز تاوينم تز ما په نظر كي ز ما ستر كي پتا كي چرخي دي كن دا غزات د غزات من توکلو تی په پوسولاس دا د ډیر محبت ان محبانه د محبت غوندی انداز دي چې الله خپل کړی حين يراک حين تقوم يراک حين تقوم چې تلبستری راپورته سی هم دی وینم ولار چې د مجلس خناس وی ولار هم دی وینم و دا غرنګ ز تا وینم و تقلب کف ساجدین په دې مؤمنانو کې یعنی د چا د منز گزارانو ما بین کې چې ته چیرې راځې چیرې ګرځې ز تا وینم اغه دی ولار اغه دی غدی کن غدی طول و رز ما پا نگاه کی پیر جی بدا خبر بسولی ولدق شدار تلیر ویش گانتی از ما پا نگاه کی بدا خو کلو اینهو سمیع العلیم هر چه آوری پا خبر هم دی سنا پا حالم خبر دی حل انا بیوکم داور تو آیا کن چه دیویل چویلیو دی چویلیو ولدا خو یو شیطان دی راوری اکن چالا ولزدر ود ود ولزبک صدر توک تور توای زیاب در وشم هغه شیاطین چې کتابونه پر نازلی هغه بز در وشم هغه څوک دی ولنه شعرا نه دي کړ دا څوک دی دا د درواغ شو شاعران دا کم د لگان ول دا چې دا ډر رو د پر مخلوق په پسی الله وای چا جبنا ولاد د شاعر او د نبی دومره اشتباه په در وسول د شاعر د باندې خپل نمایان علامی او نشانی د نبی غ خپل نمایان علامی د شاعر باندې څوک راړل دي نو کوکرته ورځ دغه د ډنډ د شاواله دي د پانډار والا مخلوق کرته ورځ په شاعران خو څوک را جمع دغه وخت خو به خې دغه دستور په شاعران به څوک را جمع دا ډر رو د فر مخلوق دغه ځوانانو د لډر مخلوق پیژنې نه دي دا مخلوق په سی را جمع لانه راغلی دي د درځي د بلانی ګر پانډار ها بس یونجونی دی نو سرخی دی نو پودر دکشتا که رپورتا که نو جوان دی نو شالی لاده نو شدر خود نو شالی لوده کل بس پورتا کشتا که دقیه و تخیل دی خالی او محض تخیل چیز ده زمینی حقایق سبه یکی و تعلق نو ولشیر خود دقه دی مرگیری دقه دی دنده دقه دا وینه دقه دا کردار دقه دی کن وای لیکن عمل یو فیصد لولا کفوکی کن ده خدای شهان دی اگش ارس شهران دقه دی او وای نو درواغ وای نو درواغ وای درواغ کنه دای درواغ وای کم شاعرو چې لوی قصیده جوړه کړیو پر فلار پر کارنامه باندې نو دواره یو ورځ بل سره ور سره ول تر راځه چې زدي بابا له کور ته بوز هلته چې ور وشتي یو زو ګډا فلار یو کړ په بزا باندې اخته دی بزا په خله کې لوشي کن ها بس هیڅ بس یو کن څه پلار نه کوي معلومه کړ نو دواره ورته ولې الله کدا څه پکې دا څه چلد دا ولی په دا ټوري کې ولی نن وش ول دا خو بیا دا ټوري بندې شل مې پات کی دا شتې زای کیږي کنه د بخلې دا حال وکړ د په قصیده کې حاتم تایی ګر سره د دوی زوی جنجو کړی وکړ دا چې استایل او چې کم ځای مانن بلیغ البخل فی افضاله کنه ها غنم ولنو دا غمې فلار دی داسې بخیل دي کنه لیکن داسې مستاهل دی او لارمان چې زور ور فلار په لاس راغلی بیا به نو بل څه کړی وای کنه نو دا شعر او دا شاعری کې سات ول دا شعر مې پیچ و در فنیو ځان کې اکذبی اوس احسن یو چې چونه غټ درواغ جن دوغونه غټ شاعر دي کنه خالص تخیل دا یاد ساتي قران ټول په تمثیلاتو په استعارو باندې ډک دي کنه لیکن یک یو دا ګرد دنیا ز چیلنج کوم یک یو استعاره او تمثيل د قران دا شنه دي چې هغه برته یو حقیقت هم نه لري چې شل لري باقاعده حقیقت لري غی خالص محض توګ نه یو تخیل نه دي ټول څه دي حقایق لمزه کې پر مخ حقایق پیش دي واقع ده دغه تر اته دا د شعرا ول دا شاعر او د نبی تر باندې پرس دا شاعر خود دغه دی دی دای کردار چې کوي اور وایي عمل له ولا داسم زری به ځانش کرے کی داس چې که دریرون چدر و چلو دسر چر بمکو سر دیویو بمکو کلی با در آوار کو شمیو گلی با در دلت تزی پر زی در و گدو کن داسی تاپو تام باری ولی داشت لیکن چه کلی بیا در تاروز وقت را تول چو کن دیوگان پرتوک نن چو کن چه دادان شایر او رکس ولی بیا پیداک تاروز چتک سوی نی دی بیا کلی پریش حال تا خونون دونم زرائیو لیکن دا عمل پا میدانیه دا حال وی دا شعر خود دا قول و دا عمل امیشه تزاد وی تی بانید از ما پیغمبر دونه پوشیده سو چی دا اغل عمل نمه خده وی نایش علاقه پا بسید دونه عظیم کرداره دی او دمره و زبردستا دنیا تا یو چشی بورد دین ولور کرد د شاعر بغیر د دې د خپل محبوبې د تصورات ما چې بل دین ستل د سره اخلاق چیرو عقاید چیرو کاکا اسلام شیر وګوره قران وګوره د سره په لګړی هی چیرو ته را وې ته نه سلو زی در وشه ول شیطان شیاطین در وشه شیاطین پر ارد دغه دروغ جن چې دا کاهنان دي کل پر چا نازلې پر دا کاهنان وبن دا کاهنان بنو ناس چوبې سوري وې یو نیوی وای خطا وته نه نیوی بی سری وی یو ها بی رشته وکن اگه یو رشته خونم اگه وشه اما تیست در شوله دکنه چلتا برو دری دی مجزی بیش دا واست استر قسم فعات با وشه هابون ساقیب لخم فپسیش اگه نیما بی چاپا که چاپا کابل تولی ولی لکه داتر آور توی زمرم کنه دی خشی با منی دی نگا بی هم نیما بل تورو ابل با بل تا با بل تا با بل تا کاهین تا برا آور سیدل اگه با نیما خبرو باس سبا بلا باران کیش چونه کیش چیز کیش نمه باوا دانور بنو گرد درواغ درواغ درواغ درواغ درواغ مئتا الفی مئتا کذبین حدیث گم داری سل بپو ولداغت اگه شیطین تخت اده شیطینو والا کتاب پر دوغ ناز بیش اده شیطینو نبی دا کهینان دی دا رب زب جلال نبی دی کن وش تنظر علا کلی انفاق حال او نبیکم زیدر وشایم خبر دار کمالا من فاق چابین تاش خبر کم چه تنزلو شیاطین شیاطین پر نازلیش اغا نو پچا نازلیش تنزلو علا کلی افاکین اسیم پا هر اغا غد درواغ جر پا هر اغا غد درواغ جن اسیم گناگار مجرم تکی الکون سم باک سر هم کاری بون شدی تکی القا دا سمی من مازی اغای خبر نو چهار بیدلیو اغای اغا تور تسکر لدیب داری بیانو آنور و اکثر هم و اکثر مویل چوش اکثر ایا یارا ترجمه تیره کری و اکثر ایا خاکا وکن اکثر روم کازی بون وش پات سودا خود کاهن والا کساس وزی چوک پا مخرا وقت ولتی ولت کلکو بمتی ویل چی دا چوک دی شهیر دی او دا شهیر داد کلک کاهن دی دا کهانت و دا قرآن فرق تو گوری او نو کم زیوی تراز و شعرا و یتبی همو الغاون شعرا خو اغا دی چه همیشه دی پیرو کارا چوک دی غاون دا بیل لحری مخلوق اغا تاسی اغا بل زمان جمله پیاد هچی من در تو گوانو خدا هر وارو نیاد تکرار خونو شنی عادی کن حالم تر آنم که کلی وادی نیمون ولتا نگاره چی دا تخیل پا هر شیله کی بس روان سرگرزان دی کن دا تخیل شیلی جوری کنی خپل زان تا یو دنیا جوری کنی شیله پا قرآن کستا کن ولتا تصور پر دی چش میگه جان باچ آگه چو سر میرا پورتا که ملنگ دا دویی وام پر دا دویی ناس کن تصور زان باچ آگه تالیب خونو ماشان جو بستر آوان د بیا چشت ته دا کوم لایې بغا کولې دلې د بیا ملا سوي دي کړه چې شخت مجدي جوړ کړې دي کړه شایسته مدرسې جوړ کړې دي طالبان پکښې کې دي او د بیا شي کولې دي سم دي کړه او فنون هم کړ دا سره دي ارس کوم دي بچا دې نه ورګي کړه شي کولې دي سم دي او ډېر کتابونه هم سره دي تاسو شک سیاد چاندیم ډېر راځ بس مدرسې جوړ کړې سره سره راپور دي کا تور به جوړات د بل پروت کړه سره ډوړې او ته پروت دغه وی کنه دغه تخیل جاینس وای د تخیل په هر وادي کې په هر بیابان کې په هر میدان کې بس حیران او سرګردانه ګرځي بس نو محبوب دی نو یې سترګو ته ګوره نو یې ورځ ته ګوره نو یې پز ته ګوره نو یې بارخو ته ګوره نو یې ولاړی ته ګوره نو یې نایس ته ګوره نه یې ملا ته وګوره یې ته د دور میژه ته وګوره ته د غوږو ته وګوره دا ګمه نه څه کوم شیر کو دغه شی دی یاره وې دغه لپاره وضاحت کوي قران وای دا واغه سره فرق لري نو زه بل وضاحت درته کوم بس سلام بلای جوړ کړی ها ول دا مخ نوز بل زیستا بس دا خپل هغه منو یو هغه لیلا نه لیلا تو تک تور کخی لیلا وکا تک تور مجنون چې بس تایلا ګرسه په دنیا کې نذیر نو چې چا ورته وایې ته ورته لیلا ولا نه تاسو ما په سترګو ټوک تاسو ما په سترګو ربي لا تسلبني بها ابدا. الم تر انهم في كل واحد يهيمون بحار شلكي زي جلاله سهر قال ذا وحيران ديك داد شعراء وكارد دا پیغمبر دا کتاب نه ویني چې د دنیا د علماو د فصحاو د بلغاو د عقل مندو د اولو العقد د اولو الالباب د قران په دغه معنی وبدي کلونه کلونه تیر سو چې اسرار نه ختم کیږي. دا دي د شاعرانو کلام دا وایي خبرې دي. وانهم یقولون دریم جمله لا بلا مرتول وانهم یقولون ما لا يفعلون اکثر شاعران د غترای چې د قوت گویایي غزورور وي نو څه عمل کوم علماء وای ویتی وګور ول مثلا ولتی دا ډول وټنګ وی دا ډنګ ډنګ ډنګ کی کن ولی نشی خیلی دی کن خیلی دی کن د بره ته چې ارچو کې ژوندې کی دا بر ولی نشی ډاک دی کن دا خالی سره دی جوړ دی دی کن ډیر خبرې ما کوشا دا پښه کې ما ولی یار دا کوي دا ما چې زګر ما کوي منالو الهاف نو لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تخبر دير ما كان بس تخلي بوتاك دي ولست تقدر يا جات الداش تي بك تاسي ببر ورسك هات ادريس نبس وسر مخامخ كان تمك وانهم يقولون ما لا يفعلون ده شعراء في تو جملو كي مزامات وكي قتلنا خك بيرا ور خلق ولا اي اي اي سنجني وتيل يا سنجني وتيل اساني صار من لايب في کن رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر داو دا وای دا د مخ کیو تیر سوی کن ول دا تر اشعار فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد وذکر الله کثیرا وان تسرو من بعد ما ظلموا او دې چکی خلی بدلی انتقام اخی پس له دې څخه چې بدی بنی ظلم سویو دا براس دا وختي پیشن گوی وصل چې هغه مظلومان ته مستثنا دي چې بیا خپل چکی انتقام بدنی اخی ځکه حضرت آسان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش ولته وادر یې داس په دې جنې مستثنا کم لکه بیدار شزه چې دا ویشته د وړو داس راو بچتا به دې جنې مستثنا تمار پیر ته شاعر یې کړ نو ځکه ویلو لسانی صار یمن نعیب فيه وبحر لا تقدره الدلاء ول داس مر د دریاب د شعر دا په یو سولاغه نه خړیږي لازم ما تور داس د ربه می داستا لکه یو خاص دغه تیراتور ولداش پکې چلی دی چېګه یې پر جوړی کړی چېګه به جوړی کړی هاي لذین دا هیڅ نشنا طالبان باچ کني بیره غر کسې طالبان باچ وعمل صالحات وذكر الله كثيرا وانت اصغر من بعد ما ظلموا دي خپل بدل اخسته فصل دې شنو چې شو واختلاف شون ګیوک وسيعلم الذين ظلموا ايم قلب ينقلبون بل كل دا داسې لفظ دی چې سيه زم الجمع ويولون الدبر هغه کله نازل شوی حضرت عائشه وایي موږ کښنی جوړي په مکه کې به ګرځېدل صحیح زم الجمع ويولون الدبر دا کې چون په دات راول څه حقیقت را مانه او دل چې منظر به په کم ځای راځي په بدر باندې رسول الله چې بخبل لا به جوګي ښه عائشه نو چې دی ولدرول چې لغه زرات داس په قهر باندې چبک چبک کې دی زغره واغستل حضرت عمر وایي دا الفاظ یې ول چې صحیح زم الجمع ويولون الدبر او وایي ما بس دا هیڅ نه په قران کې وراز بس فتد فتد ول چې دل خو له د الفاظو چې دا خو دا شي دا د دې د دوی جمعواري د شان او شوکت دا به داسې شکست خوري او ویولونه د بر شای وګرځولې کنه دا چې منډه ولې دا نور چې ژوندې پات سامران تا جوړون غي پرې شوې منډه سیا وای زیل پنی ولا دا به معلومه شي دوی چې دا د زمانی د حالات وش پر کب اړه چوکی د حالات وش مولوی هم معلوم است د ظالمان ته معلوم است چور از بعد وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون فكم ارخ بني بدوي واوري د زمانه برس پتري افرج دي او دروز ما جوړ دي سر پند سر پند مش سر سپاري دي ان تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. سورة نمل واقعة راجي سورة نمل لدغو جورتوائي سيدا نمل واقعة فاكي مذكور ده ما بعد كي حضرت سليمان عليه السلام پريو علاقه راغي مريك سراجي كن قاسين موضوع بنيادي ده سورة هم لدغا خبل لدغا اول ركوش تلاواتي وش لدغا زيش خشكارا دي چه رسالات دي دا الله کتاب د حقانیت دی چې دا کتاب د الله کتاب دی په دې کې شک نشته ځکه چې انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم دا قرآن لزان نه دی جوړ کړی نه یو شعر دی نه یو کہانت دی نه زړی کسی و داستانونه دی نه د مومن خان نقل دی نه دا چا نقل دی ادم خان نقل دی نه د شادر خو دی نه د خیشکیار دی نه د شاترین دی دی چا نقل نه دی کنه د غدی یو څو هغه مشهور په چا کی پښتنو بلکې د الله رب الجل رب العزت کلام دی ناغز از حضرت جبرئیل راوی تلک آیات القرآن و کتاب مبین تا د الله د کتاب آیاتونه د سار و ماشام چې پر تاسو باندې تلاوت کیږي خدا و بشرا للمؤمنین صرف داس آیاتونه هم نه دي چې بس خالص یا څه اذکار دي یا اس د ساتيري الفاظ دي یو مسجع او منظم کلام هم نه دي چې خالص لفاظي ده پکې چی شي نستا مانویت پکې نست بلکې الله دا وایي چې دا مانویت پکې دي هدا و بشرا للمؤمنین دا رهبر کتاب چې دا یو رهبر کتاب دی شعر صرف د شاعرانو رنگ نه لري چې پرون نرتول چې خالی یو منظم او مسجع او مرصع کلامی مقفاوی شعر الفاظ خو سره پر برابر وي لیکن د معنویت نه بالکل معرا او خالی وي. الله دا کتاب زما داس نه دی هدا و بشرا دا د پور انسان د پوره زندگی د پاره یو رهنما کتاب چې شه دی لارښود دی که اخلاق دی که عقاید دی که اعمال دی که معاملات دی که فرائض دی که عبادات دی که اجتماعی دی زندگی که انفرادی زندگی د انسان د زندگی پر تمام شعبو حاوی یه د الله یو کتاب دی اور بیا دغه اعمالو چې دغه رهبری و رهنمایی کوي انسانان پر کوم لار دی باعث کوي چې دغه وکی بیا دغه عمل یو شایسته نتیجه هم ښکاره کی چې دا عمل بیا ستای د پاره د نجات یو عظیم ذریعہ ده د الله د رضا او د جنت حصول و بشرا و بشرا معنا ده چې دا زیر مرکی مؤمنانو ته د خپلو نیکو اعمالو د ایمان د ثمراتو دغه بهترین ثمراتو نتایج الذین یقیمون الصلاة و مما یؤتون زکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. مؤمنان څوک دي؟ د مؤمنانو کله یو صفات ذکر سی کله الله جل جلاله دا جماعت کله په یو رنگ تعارف کی کله په بل رنگ تعارف کی چې ګرد قرآن سره راټول کی نو شپیته اویا صفات د مؤمن فکی را جمع کی چې مؤمنان دخ یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. دوی او خاص دوی پر آخرت باندې یقین لري یعنی دا نور دنیا یعنی د مؤمن دغه شان دی د حسر الفاظ دی د پاره دا نور دنیا خو اول د آخرت ګرځي عقیده نه لري بیا یې کې لري د سیو تصوراتي غوندي عقیده چې شه ده د سیو تصورات د یو تخیل غوندي عقیده له دغه وجه چې پر آخرت د سړي عقیده څونه کمزوري کیږي په عمل کې هم دونه په هغه مقدار کمزوري پیدا کیږي او چې پر آخرت باندې څونه عقیده قوي وي نو دونه قدر په انسان کې خو ډار بیا موجود وي ویره پکې موجوده چې دا عمل باندې خودي بیا الله را نش نو ځکه بیا بد کار نه کوي. نو مؤمن دا وي چې د آخرت ورته مستحضر وي یوقینون یقین خو وایس کوم علم ته هغه علم ته داسې روڼ وي چې یو شکوکو د شبهاتو یو نام او نشان هم پکې نه وي. یقین خو اصل یقینون ده یقین اس خدای یقین ما مخکمه ورسته چې مدر ته کړیو مجبورن ما زیات دهانی دوباره چې هغه وبه په دا غرو کې نه نه شلو کې خو به تلې دلې چې دا ماندرا شي و به یو ورځ دوی بعد بیا چې ته دا شله کې سړی روان یو ځای کې په دا پرش کې په دا کډیانو کې دا وبه ولاړی دا دواره رونی سی وی د شرونی ولاړی ته وبه ته وګوري لاندې هغه چې هرڅه په کې لاندې پراته دی هغه دی وبه د سرس خمل میش د سیلکا اندار دا شفافیت دا سویلکه اندار دا خشی پکی ملمیش وای داسې رون یقین لري د شکوک شبهات والا یقین نه وي رون یقین وي قوي وي د يهودو نصارا غنه وي د سیو مشکوک غوندي وي تخیل غوندي وي بیا که به وو هم ته یو غلطه اندازه د اخرت تصور خو به درلو لیکن په یو غلط شکل باندې چې د هغه اخرت تصور سره کم پکارو پر اخرت باندې یقین سره کم پکارو اگر کوم نه یې کړی مثلا یود بداو مول چې سید اخرت خوسته لیکن جنتی وارث پر دی بل چاته نه ورکول کی لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نو دا هم گویا د اخرت منل نس اخرت ممنی ته اگر کوم به منی چې هغه اخرت په کوم تفصيلات باندې په واقع نفس الامر کې مشتمل دی کم کیفیت او شکل صورت چې د معاشر دی اگر به منی اگر کوم منل څه دي چې هر مؤمن چیرې دي د نسلو د چا دخل پکې نسته د علاقې او د ژبې د زمانو د مکان د قیودو څخه ناشي بالا تر دی بس مؤمن وي دا هغه وخت چې کوم پیغمبر د هغه وخت چې کوم پیغمبر وي د خدای تعالی له طرف څخه چې په هغه نبی بني کوم احکام هغه پسې من بمانه بني منل بس دغه پر دغه یقین هم بالاخره هم یوخنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم وهم فهم يعمهون بس د اخرت یعنی د اخرت د نمنلو یو لوی وجداد چې انسان د دغه دنیوي عيش او عشرت کې دا څه وشړيږي کوم پکې څه شي ډیر پکې ولاړ د دنیا ماحول نه دی دا ډیر بیکار ماحول د دنیا په چکر کې سړی ورولې دی یو ورته د مادي ساز او سامان د دنیا زی بوزینت دا د دنیا زی بایش او آرایش کې چې ور انسان ولوې دی د خیرت یې قصدي ګرځي کوم بیا دا څه وزړه کې څور معلومي دي څور معلومي بي خزړه کې معلومي د غنوی د روزانه خلق د مسلمانان هم دي په دغه مجلسو کې کله کله داسې نه ولاد او یار د املان خو تر بده دا اخرت چې را دی سي د تولار دی اخرت چې را دی سي د تولار دی اخرت دي کله خلق هم زله ولار تي ملان هغه زړی کې سلاف مخه د مسلمانان نه خدي د تر خبري وځي کنه د دنیا پرست د ابنا او دنیا لایک الذین ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم مجدی د فار شایسته کړی دی ډیر از ډیر شایسته ورشکار کی دا د دوی په عمل فهم یامهون نو بس دوی په دغه کې سرګردان وړاندې کی لایک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون صرف په دا نسو خلاص چې په دې دنیا کې هم وړاندې وکړو د دې د فار عذاب هم لایک الذین لهم سوء العذاب دوی د فار هغه بدترین عذاب دی وهم فی الآخرة هم الاخسرون دوی په اخرت کې خاص دی هغه څوک دی ډیر غټ تاوانیان یعنی لکه دوی بول چې موږ که پورته سنو به هم بیرته موږ د غیسی د جیدادو د پیسو مالکان تی به بیا د غی در په دره است کفارو خو د غټ غټ خلکو په دماغو کې خدای نه نوتلی کن دا معززین قام الله و انا نه کن صرف په دې تاوان جنوي چې کفار دي کن وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دایخینی به شک خبر دشت به شکته لتلقا لتاخذ تلقیت تلکی چې د بل څخه الفاظ اخیته تلقا ادم من ربه کلمات د الفاظ چې د بل الفاظ د بل د خلیص غ الفاظ ترا وخت د تاخذ اخذ د تلقی وي انك لتلقى القران من لدن حكيم د جانب څخه د اغزاد چې غد لوی حکمت والي او د لوی علم والي ويز قال موسى لاهلي انا اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصقلون ولدا خبر دريات ما درته الله خود مکی زندگی و ستری استمانه براتل مختلف حالات براتل الله جل جلاله به جبرئیل الاسلام را واسطه وي بیا به یو څه گفتگو سره وکړلې یو څه واقعیات به د انبیاو د تاریخ دا چې درنې واقعیات به ورته بیان کړل د انبیاو د داستړو به ورته بیان کړل د پیغمبر اسلام با غم او پریشانی بالکل پر نمایز ولکل واقعا هم نفس د حضرت جبرئیل راتګ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ډیر لوی تسلیو ډیر لوی تسلیو اس قال موسی علیه الیه انی انا سنارا ول دا در یاد کړه چې خو تل ته واقع درته کنه ولغه کمو چې موسی ورله خپل کور والو خپل من ان شور سره خپل جس دی ورته خپل کور والو انی انا استو انا نارن ول ما التلش ور را معلوم شو کنه انا سنارا ول لیرین یو څه دی ور ولیدای کنه اني انست نارا ساعتيكم منها زرد شي زي براون دي ورس خبي خبرين يا بيو خبر راون مكي صدر دي سي ورس يعني كي سري ولار ركوا چوغ ولال لار ركوا نو زيا خدا دي فدا ور بيو سري مړي پيدا كم لارو کو در براو شي کاغه نو کم سے کم دونه بو کو يختي يو چي براو يو پيلوازه براو خو يو سکرواټه با پيلوازه کي راو خو دلي بي ولګو جان بفتو ولال لكن تصلن جان بو فتاش پتاو دک د دې معلوم شي د یخ نه کېدې کومه ده په نو د یخ نه کېدې ځکه ان یاواتی کوم اواتی کوم یا وتاش تراوړم به شي هاوین قباسین یو سکروټ چې قباسین لا غزه رخصتل شي قباسین رخصتل شي سکروټ لعلکم تصقلون تغتی زرونه چې د شهاب دات وایي لعلکم تصقلون شاید چې تاسو په جنن په تاو د کې دې د فارغ راو فلما جاءهنو دی امبرک من فنار ومن حولها سبحان الله رب العالمین چکله بیا نو موسی علی السلام راغه ان بور نو دی د تنه دا وکول سول د دغه درختی له طرف کیسه خدای تیر سه چې په دا درختی باندې واجب کسم ور لګیدای کړ د لمبی ځینې پورته کې دا یو شی غرزک کې ځینې پورته کېدل یو واجبه کیفیت ان دا نار ورته سول غنیدا دا ان بور کمن فی النار ومن حولها ډیر با برکت دی اغه څوک چې په دا ور کې د نن نه نه ور خو نو دا تجلی دراب وکند څوک تجلی دراب وکند ومن حوله دا آس پاس یعنی دا مزک هم دا بوتی هم دا انسانان هم دا فرشتی هم دلتا بده شاو خواه آس پاس چوکو یعنی یو حضرت موسیٰ علیہ السلام نور چوکو فرشتی یعنی دا وادی هم مقدس دا سرزمین هم مقدس دی دا آس پاس شپ دا وقت کی دا اللہ تجلی تکم فرشتی حاضری دی دام دیر مقدسی دی او بل پاتا چوک سو حضرت موسیٰ دام دیر دا بابرکت یو دیر مقدس دا ان بوریک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین دا سبحان الله په پسې کې یعنی چې دانی په ظاهر خود الله تجلی په یو دخت کې منعکس سید نو خو الله دا مکان او د زمانه سره د قید څخه بالاتر دی کړ ځکه نو سبحان الله ویل کړ چې تاسو خدای تعالی دغه شی او شی نه وبولی یو درخت نه وبولی یو ډبره نه وبولی یو بل جسم نه وبولی اور سبحان الله یا رب العالمین پاکی و است اگر رب العالمین ده پر یا موسی انه شان دادی ان الله یا دغه چې دا من فن چوک دی من فن نار دی دا بوریک انه ان الله العزیز العزیز الحکیم دغه چې دا تا ته ندا کول کیش چې دا جغیر یو دا چې دا تجلی ښکار کیش دا چوک دی دا رب العالمین دی عزیز الحکیم ذات دی کنه والقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعاقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ولذلك تسك فلما رآها من تسكر فألقاها بأنه ويسكر لها تسك فلما رآها شكله ويردل تهتز كأنها جان داسي سر تسكي دل شوري دل دمار حركات من لدل دمار ده حركات ودغ استراب تسوي تهتز اهتزاز كن اهتزاز كن تحتزوکن کنا جان ولا مدبرن لکه اغلوی مار چوک ملوی مار یا اغس تیز نرائی مار تا ترجمه هم باز علماء کرد لیکن اغا صحبان و مبین سکداش کرکیش شی دا لوی اجدها وکن چوکا دا بازی ماران دا سپین مارانی دیر تیز جی کن دیر تیز جیست لکه گولی دا غش رازه جی کن دیر جنگی ها نمیده لگن لما شویر دل تحت زو تستره بو که انها جان دا جان اطلاق پا چه هم کیش لکه پا جن چی کیشی پر مارانو بانی هم کیش لدغه ویچ خواه بازی خلق دام وای چی بازی جنیات دا ماران پا شکل هم ستکن لدغه ویچی دا مار او دا جن یو ببل بانی عرب اطلاق سره کیش پا پشتو پیش که انها جانو والله مدبرن لکه اغلوی مار نو چی دای ولی دل والله مدبرن ممخی وارا وی شیعه کر لکن چا حضرت مثالش دا ته وی خوف دي سره څوک ویری د مار سره نه بین ویری چې څوکم انسان من هي سو انه انسان بشر بن انه بشر د مار ویری کنه د مار خدای خو یې سره نه ویری شي کنه چې عقل په ځای نه یې کنه د باواله راځه شی وش وی اغالو نه ویری د مار خو تبي ته ورا څوک ویری مثال نه من دکړل کنه چې دا زمونه وس په ما بسره لنی الله ورته کړی چیر والله مدبرا ولم يعقب شاته بیا نه کتلی شاته نه کتلی چا موسی الله فرانا ریکری ویل قلنا یا موسی لا تخف مبیری نیلا خلی خاف لدی المرسلون چون کی دادا سی خاص مقام دی چې ته د خپل رب سره د ملاقات او د مناجات په دوران کې د الله په داسې حضور کې نو بیا چا د فار چې شنو ویر نه وی اغم د چا د رسول ک نشان دادی ز شملا خوف یا نشان دادی ما لا خوف لدی المرسلون نبویری جز ما پا حضور کی دنن ما تا پا قرب پا حالت کی چوک با نبیریش مرسلون ها دا چلا خبره ده الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانه غفور رحیم بعض علماء در توای چې دا اسناء منقطع ده ځان ته جلا الله جل جلاله مستقل یو خپل یو قانون بیان کی چه وګه چې موږ څوک نه بیرو له موږ سره نو څوک نه بیریږي البته دا بل مسله ده که یو ظالم ګناګار وي نو ګوې خوف د چا د فره پکار دي د ګناګار د فره پکار دي د مرسلونو د فره په دیش ځکه باید خوف نه وي که خوف کوي نو بچوکي همیشه دې سړی هغه څوک چې پر ځان تجاوز کړي او پر ځان ظلم کړي هغه دې بیری او هغه بیر هم تر هغه وخت چې څه شی بیا نه وکړي توبه نه وکړي ځان ته مستقل جدا یو مستقل یو قانون یو کلام الله ذکر کوي نو مستثنا او مستمنو دلته سره نست تعلق نسل لري اگر دې شاه عبد القادر صاحب رائے ده ښکار کی چې ګویا ده الله جل جلاله لږ دغه ور ښکار کړل چې دغه خوف نه دی دا خوف په حقیقت کې دا هغه یو عمل سره پیدا شوی سبب هغه عملو چې تا یو کپتی پچاو وای په سکه دی وای په کزو په قضا علیه کل غر روان دی ورسته ګویا ده هم دا هغه یو اثر وو دغه یو څه اگر چې هغه معاف مستمر روان دی وسم درته الا من ظلم ثم بدل حسنا ها هغه سړی چې بیرته یو ظلم یې کړی پر ځان بیا یې نیکی بیا یې توبه کړې وي دغه بدې پر شو بدل کړی بدې په چا بدل کړی ثم بدل حسنا بعد سوء پس لدی یو بد څه ارتکاب د بدو کړی فإني غفور رحیم زما شان دغه دی چې هم غفران کوم هم ګناوی بخشم رحیم مهربانیم یوازې بخشنه نه ده بلکې یو شی لا بل مرسلات د غفور رحیم خو به نو اوس هر څه ذکر کړي دغه نو هم سر په خلاص هوای چې خدای تعالی څو شیان ښکار کړي دوه شیان چې بد بدر مافوم خالی دام نه چې بس معاف کړل نو خدای سپیره خوله به ولاړې کړ چې شي د رحیم معنا دا دی چې یو څه در کوم ممکن یو څه در کوم ممکن نو اصلي خبره خو کامیابی هم دغه شی دی کم ومن زحزح عن النار وادخل الجنه واجب د چان نه دلاله ان وخا غارا پنی چو لاړی غس پیری خلی نی وینو غا کوم کامیابی کامله کامیابی نت هو ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضا دای ولی یوا دای و معجزه بلول بل تل بغل تل اس ور واچو ادخل یدک فی جیبک خپ گریوانک تخرج من بیضا الاخره او بس په دسی حال کی دی بس پین من غیر سو ان ناس سپین چې غا بدم نه یس من غیر سو چما بد بنه یسیش لکه دا پیس ندی دا قیدر زور سر لگی دی دغه دفار چی همیشه دفار دا لاس سپینواره نخو کمال نیی کن دا بل کسمو اللہ دا قید زور سر لگی چی دا لاس سپینواره دی بد دی چی دی لکه دا پیس والا چی نا نا دا دی سپین نرون زلی دی کن دا چی خون بی کاو دا چی خون بی کاو من غیر سوین فی تسع آیات یعنی دام پا آیاتو کی چوک دی دام درج دی پر آغا نه موجزو کی چی آغا پا ماباد کری چی في تسع آيات إلى فرعون وملئه مشتادر كريدين واذهب إلى فرعون وملئه وقومه إنهم كانوا قوما سوء إنهم كانوا قوما فاسقين ورسد دي يود دي قوم دي بيشك دي زيت تللي دي قوما فاسقين دي توق دير قياسي فاسق قوم دي دا حدود سخدبان دير وطلي شوي دي لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين چه كلم موسى عليه السلام راغي فرعون تا بيناتي ورتا فيش جاءتهم بآياتنا كان چکله دی راوی دری تراله دا فرعونیانو زموج دغه معجزه چې حضرت موسی علی السلام راخست دغه نبوت یې مو بصیرتن په داسې حال کې دا معجزه رااله چې بالکل واضح وي یعنی سړی ته سترګې ورکولې سترګې رونولې څه کولې د سړی د سړی سترګې رونولې سمانه ګویا چې مخ کې د سړی ته پونو چې نبوت نه راغله تور دربې نو د سړی سترګې د سړي لکه پټ چې کن بیان واضح روشان دلیل خداش ته وای چې د سړي ګویا سترګې ورونه کړلې موږ وای علم د سړي څه شي کوي سترګې خلاصې کن وای کنه الله وای هغه معجزې داسې معجزې چې د ورندو سترګې خلاصولې کن ورندو ته سترګې ورکولې قالوا هذا سحر مبين بجای د دې چې دې منلې وای نو جواب یې څه وای دا خو یو جادو دی بالکل ښکارا وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله پیغمبر اسلام توای چې دا ستا غم دغه بدبخت دی لکه فرعون فرعون چې په خپل د نسل کې نست دا به سره ومنه لکه چې هغه د قرآن کې یا جادو دی یا شی او جحدوا بها واستيقنتها انفسهم چې په اندرون کې د دوی خپل نفوسو پر دا یقین کړی وو، لیکن دغه باوجود دوی څه وکړ؟ جحود وکړ. دغه ته وایي کفر جحود، دې ته څه ورته وایي؟ کفر عناد او کفر جحود. دغه ته وایي کنه، لکه قریش، ډیر قریش چې په خپل مجلس کې به سره کښېناست، دا بیا منله کړل چې هر دا داسې قرآن دی. په قرآن کې په دنیا کې د یو کلام سره لا هم دی لګېږي، نه شعر دی، نه څوک دی، کهانات دی، نه یو بله بلاد، دا زړې کیسې دي، دا یو مؤثر کلام دی. دا د قریشو سردارانو بار بار دا اقرار وکړ، لیکن کوم شی ورته معنی و؟ جحود، دا عناد، دا ته وایي کفر جحود. دا علما په کتابو کې د کفر اقسام راخ، نو یو پکې څوک دی؟ دا د جحود دی. لولا الملامة وحزار مصابة لوجدتني سمحا بذاك أمينة. ويقول كان أبو طالب ورطول. أبو طالب ويقول بالكل والداشرون راشك رسول كدا قوم في غرونة نوي ما بالكل منال داستادين حق دي كان. داستادين حق دي خدا دا قوم في غرونة دي كان. نيمن أبو جاهل بويل ولا شانو چه گرد دو دي سوكن نبوتم دي دا سرير مجد بني مخزون تا چشي پاتا سوكن بيا بختي خدا غوية كان. ول چشي ګرد بنی هاشم یوړې بلانای بنی هاشم دی، بلانای بنی هاشم دی، د چا وبو د ابي زمزم مسلې پر دوی باندې دي، شکایت دوی سره د فلانا دوی سره د ګرد دوی یوړې نبوت هم دی یوړې مړل شي پات رسو ولکه کس کوم نم چې نیم نبوت رسل نیمه نه کی کن نن دا د خار بچای وکن نبوت نه مې کی کن دا شیخ کول ها وجهد بها دی جه جهود من انکار وک باوجود دی واسته قنت ها انفسهم باوجود دی چې کم شی استيقانات ها يقين يوكي پر دا چا بن پر دا آيات بن انفسهم دو دي اندرون نفسو کن يعني زرو كي دنن دا شاي يقين وكن لیکن دا انكاري والي وكي ظلم و علوان لدي تقدوه دوا واجب آئي سوي کن يو خو قصر ظالم سرائيو چه ددان دا دشي بدا تبه وقتل چه دا موسى خبره دي ومنل خطول بن اسرائيل دي لك شپج لك کسان مفت ستام ريان دي کن شپج لك کسان مفت سام ریان باغون هم در سنبالی که توی هم دلر پا جوڑه وی او رمی و گلی هم دلر وی او دا بنگلی هم دلر جوڑه وی دا کرد کارون نی مفت کل لی زیلوان دی او پا دا طبیعت کی پا مزاج کی دا ظلم بکن دا بعض انسانان طبعان و مزاجان چی شوی؟ ظالمان وی کن دا پا طبیعت کی خون نور کول چیز بوزگرد بنی اسرائیل آزاده هم دا ظلم بلا ساخت بل و علوان بل دا زان دیر ور ورشکار اسو چی شلال؟ چو زغو گوره و قومو ولنا عابدون مخیدر تطیر نوست چه زبا اوز ده سری خبره منم چه داغه چوتل قوم زمش تشت زمن مرایید زبا اوز بده پسی روانیم زغو فرعون دونه غر سره چه دنیا که ما ده خدای دعوه کرد او بیا بده سری خبره منم داز ما ده شان سره دیره بهید خبرت ناوار خبرت زانین لوی و بال تکبر داد وقت سره فنظر کیف کان عاقبت المفسدین و گوره هر مخاطب ته هم دغه عام خطاب عام ذکر رسول الله ته وای وی وګوره کیف کان عاقبت المفسدین څنګه سو هغه اخری انجام د دغو مفسدونو چې دمزکی پر مخ به فساد پلاو دغه انجام څه شو ولقد اتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دا واقع هم الله را نقل کی وس د سورې نامل ایمن دا الله ورشکاره چې موسی حضرت سلیمان علیه السلام د بچی تا تر نه ولا د بچی ورکړو نو تا د به هم ستاو پیروکاران ته به تر دې نه هغه ته بچي ولور داود قدا تینا داود او سلیمان دی خو پلار زوی دی کنه دی پلار زوی دی کنه ها پلار هم بچا زوی هم بچا زوی شاهزاده او خو زه کته تر شاهزاده او راز دعا وکړه لکان شاهزاده کو ته دعا کی چې تر ربی حبلی ملکن لا یم بقیلی حدی من بعدی الله خپل قدرت شی جبر نمونی دی اور وقالا دیکھو اللہ و امادوی تھی دیر شیول ورکڑی ولقد آتینا داود و سلیمان علما علم ورکڑی و علم دا نبوت علم دا قضا علم دا فوق دا مردم شناسی علم دا مملکت دا سیاست یعنی هر نوع علم میں دوی تا ورکڑی نو داخلو عظیم نعماتو نو دی بیاق و گویا دوارا دا اللہ دیر شاکر بندگان دا شکر دار امادا پاکی موجود وقال ادوار ويل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين حمد اغزات لره چې مشته فضیلت را کړی پر ډیرو باندې د هغه بندگان او مؤمنان یعنی په مؤمنانو باندې په ډیرو بندگان مشته چې عام انسانان لام نه کړ و ورث سليمان او داوود حضرت سليمان وارث وګرځي دی وراثت یې سنبال کې سليمان د چا هغه دغه په مینه کې نه چې بابا لاره دایره په تخت کې نه ول په تخت کې نه بیا فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنا له الفضل المبين بيا حضرت سليمان اسلام ده اعلان وقل ما تخدي تلايو خاص تشرا کري علم را کري ولي نو خيو خاص بچيو نو خاص بچي كي بخام خام خام خام خام خام كي پدا گرد تيورو پو حشو پو شورو بني پا ديبانو بني پا ميجانو بني پا مرغانو بني پدا گرد بلاو شغي بچي كي نو خدا غو پجبش پيش بي قرزي ده خصيش ها نو غزه کې فن دا ګردو باندې بچی ورګره نو د مرغان په ژبه باندې پیدا د مرغان چې په خپل افس کې سره ختمو دی په پیدا چې څه ویل کړي څه ویل کړي د میژان په خبره پیدا دا ټول شیان او دا خو جدید ساينس و غزه ته ورسېدی چې هغه ساينس نن دا اقرار کړی دی کنه ساينس نن پر دا اقرار وکړي چې واقعي بیا خاص کر په دې ټولو حیوانانو دا دوی طبقه دا دوی نوع نه دی یو د میژانو طبقه ده بل د مچمچۍ طبقه ده چاوال دا خودونه یو منظم نظام په خپل آپس کې لري دومره زبردست سیاسي استحکام لري دومره سیاسي نظم زب او دونه قوانین او بهترین اصول د حکومت لري چې بعضی اوس جدید وخت کې بعضی خلنګر سره اوس دې ته آماده سي ول انسان دا نظام حکومت او د حکومت د کاروبار چلولو دا نظم زب نسخ دا ګرځي د کړې دي چې د مچمچې او د میاجان انسان دا غش اگر دی اصل کې غي څوک دی کړ استاد ځان داس دا واقعي دا ریسرچونه سي د خدای احترام باندې یورپ لګیا دی کړ د ناوله دی ناوله دی دا تحقیقات سوي دي چې ورته حیرات بس چې دوی یو جبه نظم دی یو جبه اصول دی یو جبه ترتیب دی کړ د میاجان دی دا خاص کړه شنګور نه دا ډېر په بلاخته دی کړ دا جګ میاجان دی دا جګ جګ دا جاب بلاخته دی کله خوابت شي بیا ولار شي بل کله وکني بیا له دې خدا ګټ د پښې رواني کړه خو سره یو وخت اوس یو څه میجان خوابت شي ولته بل کور جوړ کړی وکړ شلې رتللی ولته کله جوړ کړی بیا ول دې زې شتا روان شي دا ګټ به روان دور ډیر هلته به په درو باندې یو میجان راونی ورا کښې وبې کړ بس دلته ورا اوسې په خاري بینه نه ایستې کړ بیا هغه مخلوق لګیاو تا پر کینو پر مړ نه کیدی چې دا اوس بیرته هغه بیرته را منډې کړې کیاله تدل نه تړلې دي کړ بیا به لګیا ولته په ورل بیا به یو ونیو د ټانګان سره یو بل یو قانی ولې بلا په دې خاص دا که شوی به کړه خو به دې سی وکړ عجیب نظم ضبط دي کړ مرغان دا ګرد د دې شر په خپل افس کې سره جګیږي کړ دا چون چون چې سر لري دا ګرد یو څه سره وای یو خاص انداز د لهجو دی دی یو خاص مخصوص هغه صوت چې دا هغه مطابق الله دوی ته علم ولور کړي په بنیاد باندې یو بل سره څه کوي کن پوکي کن من دا چې اوس مرغۍ دوی مرغۍ سره کښې نستلې چې د چونچڼۍ سره جوړ کړي کن دغه چونچڼۍ هم دی بیا په بل یو بل سره پوهېږي چې مانا درځه چې ځو کن دغه چونچڼۍ باندې هم سره پوهېږي کن په دا هم سره پوهېږي چې سات په دلې کښېنو کن نه چونچڼ سره ووي کن چرچرارې سره جوړ کړي هغه نور ګرته را منډه کاشي او بیا کله چې دا یوې چرچرارې جوړ کړي ګرته وغورځېدلې په دا سره پوهېږي چې دا هغه وکړ دغه بل وکړ د دې یو خاص اسوات دی په یو خاص باریکو لهجاتو په یو خاص اسوات